Akostone. Słuszny wybór. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Fundacja Fort III Pomiechówek realizują projekt pod nazwą Zachowajmy w pamięci Fort III w Pomiechówku. Fort był w czasie II wojny światowej najstraszniejszą niemiecką katownią gestapo na Mazowszu. Dzięki informacjom od świadków i ich rodzin mamy szansę poznać całą prawdę o tym miejscu. Jeśli mogą Państwo pomóc, prosimy o kontakt z Fundacją pod numerem 22 828 08 94 lub przez stronę www.fort3pomiechówek.org. Pamiętajmy o więźniach zamordowanych w Forcie III w Pomiechówku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 28 lipca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki, a w nim o dzisiejszym bilansie koronawirusa. W Polsce potwierdzono ponad 500 nowych zakażeń. Później sprawdzimy, jaki przebieg ma pandemia w innych europejskich krajach. Na koniec powiemy o ważnym apelu przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Pandemia nie odpuszcza. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o ponad 500 nowych zakażeniach. Po dwóch dniach spadku liczba nowych zakażeń znowu przekroczyła 500. Najwięcej nowych zakażeń jest na Śląsku, ponad 160, oraz w Małopolsce 91. Na Śląsku są ogniska w trzech kopalniach. Badani są górnicy i ich rodziny, powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Te kopalnie rzutują na wynik tak naprawdę i Śląska, i całego kraju. Dlatego też z uwagi na fakt, że mamy dość dużo przypadków pozytywnych w kopalni Silesia, tam będzie jeszcze przesiew prowadzony, jeszcze w kopalni Bielszowice. Do środy będzie przeprowadzonych blisko 1500 badań. Również w Małopolsce nowe przypadki zakażenia pochodzą z zakładów produkcyjnych, podkreślił rzecznik. Powoli zamykane są ogniska w zakładach produkcyjnych, zakładach mięsnych, a to głównie te ogniska mamy w Małopolsce. Od początku pandemii liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 43 904. Nie żyje 1682 osoby, a wyzdrowiały 33 043 osoby. Barbara Góra, Polskie Radio. Zostajemy przy temacie pandemii. W Hiszpanii niesłabnie dynamika zakażeń koronawirusem. Podczas ostatniej doby zanotowano tam prawie 2000 przypadków infekcji. W tym samym czasie w Portugalii służby medyczne potwierdziły 111 zakażeń. We Francji tymczasem zanotowano pojawienie się nowych ognisk COVID-19. Według Ministerstwa Zdrowia powstało 14 nowych ognisk zakażeń koronawirusem. W tej chwili we Francji aktywnych jest 228 takich miejsc. Naczelna Dyrekcja Zdrowia, monitorująca zasięg i tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa, podaje, że codziennie do francuskich szpitali przyjmowanych jest ponad 100 pacjentów. Wciąż hospitalizowanych jest ponad 5,5 tysiąca osób, z których 385 najciężej chorych przebywa na oddziałach intensywnej terapii. W tym ostatnim przypadku w ciągu doby liczba pacjentów zmniejszyła się o 13 osób. Tygodniowo przeprowadza się prawie 500 000 testów. W tej chwili proporcje wykrywalności są w granicach 9 przypadków na 10 tysięcy testów. Przyczyną wciąż nowych przypadków zakażeń jest lekceważenie przepisanego dystansu w miejscach publicznych i noszenia maseczek. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jerzy Sztur po dwóch tygodniach opuścił dziś szpital uniwersytecki w Krakowie i czuje się dużo lepiej, przekazała jego rodzina. Wybitny i uwielbiany przez widzów aktor miał udar mózgu. Jak podkreśliła jego żona Barbara Sztur, artysta wychodzi z bardzo ciężkiego stanu nadzwyczaj dobrze, co według lekarzy jest wynikiem błyskawicznie udzielonej pomocy. Ze swojej strony wyrażamy najwyższy podziw i podziękowania dla załogi karetki z Rabki, personelu szpitala w Nowym Targu za wspaniałą decyzję i pomoc oraz za bardzo profesjonalną, serdeczną opiekę w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie. Cały personel od salowych przez pielęgniarki i nadzwyczajnych budzących zaufanie lekarzy zasługuje na wyrazy najgłębszego szacunku i podziękowania od nas, zaznaczyła Barbara Sztur. Na koniec jeszcze jeden temat. Z powodu epidemii koronawirusa tegoroczne obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się w ograniczonej formule. Stąd apel prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego do mieszkańców, by uczestniczyli w uroczystościach za pośrednictwem mediów. Zależy nam na zdrowiu naszych powstańców i w związku z tym te obchody będą miały trochę inny charakter niż do tej pory i dziękujemy bardzo za zrozumienie też wszystkim organizacjom powstańczym, za zrozumienie tego, że w tym roku trochę te obchody będą inaczej wyglądały. Wszystkich oczywiście zachęcamy do tego, żeby śledzili relacje zarówno w środkach masowego przekazu, jak i w mediach społecznościowych. Obecny na konferencji prasowej prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski dziękował za pamięć o powstaniu. Wyjaśnił, że celem zrywu było oswobodzenie miasta z rąk niemieckiego okupanta.

Niech nic Pana nie dziwi. Te słowa usłyszał Bartosz Panek, autor książki U nas każdy jest prorokiem, o Tatarach w Polsce. I o nich dzisiaj w Klubie Trójki porozmawiamy. Gośćmi będą sam autor oraz jeden z bohaterów książki. Przy mikrofonie Michał Żakowski, audycję wydaje Sylwia Hej, realizuje Michał Jakubik, a na początek Karolina Cicha i Bart Pałyga. Tutaj ze mną w ogrodzie programu trzeciego, ogrodzie Trójki, znamienicie goście. Stefan Hazbijewicz, reżyser teatralny, filmowy, artysta, maluje i fotografuje i bohater książki U nas każdy jest prorokiem, o Tatarach w Polsce. Witam serdecznie. Kłaniam się pięknie. I autor tej książki, Bartosz Panek, dziennikarz radiowej Dwójki, reportażysta, zdobywca, mówił o nim czasami, Oscar radiowy, czyli Pri Italia, za jeden ze swoich reportaży. Witam cię również bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Zacząłem od cytatu z twojej książki, który myślę, że wiele mówi o, nie tylko o samej książce, ale o tytanicznej pracy, którą wykonałeś. To jest coś niebywałego, dotrzeć do tylu dokumentów, dotrzeć do tylu ludzi, zweryfikować te wszystkie informacje, nie dać się sprowadzić na manowce i dotrzeć do prawdy. To jest naprawdę tytaniczna praca. U nas każdy jest prorokiem, o Tatarach w Polsce. Ten prorok mnie bardzo interesuje. Dlaczego ten tytuł? Dlatego, że to ważne zdanie powiedział mi jeden chyba z najważniejszych wciąż dla wielu przedstawicieli społeczności tatarskiej w Polsce człowiek, już ponad 90-letni Maciej Konopacki, który animował przez no, kilkadziesiąt lat to środowisko tatarskie po II wojnie światowej. Ja mam wrażenie, że dotarłem do niego w ostatnim momencie, w którym jeszcze coś mógł powiedzieć, bo jest człowiekiem bardzo schorowanym. Mówię to zupełnie wprost. Myślę, że z tego powodu też pan Maciej nie będzie miał mi niczego za złe. I on właśnie w pewnym momencie tak powiedział, kiedy zapytałem go o różne sprawy wrażliwe, drażliwe, konfliktogenne, jak to jest, dlaczego one w tej małej społeczności, która jak się patrzy na nią z zewnątrz, teoretycznie powinna trzymać się razem, żeby jak najskuteczniej przetrwać i radzić sobie ze światem, który się zmienia obok i wpływa na nią niekoniecznie zawsze pozytywnie. Właśnie wtedy takie zdanie powiedział, bo wie pan, u nas każdy jest prorokiem i dlatego każdy chce mieć rację. I tak sobie pomyślałem, że może to jest zdanie klucz do zrozumienia tego, kim są Tatarzy, jacy są, ale też do wpisania ich w ten zewnętrzny, chociaż i wewnętrzny kontekst Polski, no bo u nas też każdy jest prorokiem, też każdy chce mieć rację, wszyscy wiedzą wszystko najlepiej. Ale w tym wypadku skupiamy się na Tatarach, to miałeś również szczęście reporterskie, że nie przyjechałeś, tak jak zresztą napisałeś to w twojej książce, 10 lat za późno na przykład. No i tak, że i mogłeś nie, no, usłyszeć te słowa. W niektórych sytuacjach okazało się, że jestem za późno i właśnie dlatego jak wspomniałeś, powiedziałeś tytaniczna praca, ja bym chyba jednak tego aż tak nie ujął, no ale rzeczywiście. To pozostawmy mi wrażenie czasu moje tytanicznej pracy. Musiałem poświęcić, ale też to wynika z bardzo prostego faktu. Takich po prostu bohaterów sobie wybrałem, w których biografiach, czy też notach biograficznych coś mnie zainteresowało, co okazało się potem jednak poniekąd problematyczne. To zaraz to wyjaśnimy, dlaczego. Natomiast Stefan Hazbijewicz, no właśnie, co z tym prorokiem? Każdy Tatar jest prorokiem rzeczywiście, czy to jest pewnego rodzaju metafora, którą można wyjaśnić w jakiś jeszcze inny sposób, historyczny, socjologiczny, społeczny? Maciej Konopacki, czy pan Maciej Konopacki był przez długi czas był naszym takim, można powiedzieć, rzecznikiem prasowym i kimś, kto dużo mówił o Tatarach, był takim przekaźnikiem informacji. Trudno się odnieść do tej metafory. Być może tak. Być może jest tak, że jesteśmy tak długo w diasporze, że zapanowała jakaś taka demokracja wielogłosów. Czyli ta demokracja wielogłosów oznacza, że każdy jest tak mądry i tak dużo wie o świecie? Czy to wynika z różnych losów ludzkich, które tworzą tą diasporę, tworzą tą mniejszość w Polsce? Bo powiedzmy, to jest około 2000 ludzi. Dobrze? Nie mylę się? Tak, tu chyba nie ma nawet o czym mówić w sensie jakby demograficznym. To jest tak mała ilość w sensie populacji, że tak, każdy jest prorokiem, można tak powiedzieć. Tak. No ale to są też ci, którzy się przyznają do tożsamości tatarskiej, do tatarskich korzeni. To jest bardzo złożone, przynajmniej część, oficjalnie, prawda? A to jest jakaś trudność, przyznawanie się do tożsamości tatarskiej? To jest związane de facto z GUS-em, czyli ze spisem ludności. Jeżeli niektórzy podają narodowość tatarską, niektórzy podają narodowość polską i to jest operacja statystyczna i demograficzna. Tożsamość kulturowa jest czymś innym. A pewnie jest też wiele takich osób, które tatarskie korzenie mają, ale o nich nie wiedzą, bo jak najbardziej straciły te korzenie i świadomość tej tatarskiej tożsamości kilka pokoleń wstecz, więc no, bardzo trudno jest oszacować liczebność ludzi o tatarskich korzeniach, czy też Tatarów w Polsce, więc wyłącznie to statystyczne, demograficzne kryterium może być jakkolwiek miarodajne w tej sytuacji. Czyli kwestię tożsamości, tę wstępną już mamy za sobą, jeszcze do niej wrócimy, bo powiemy sobie o tym przysłowiu, którego pan Stefan Hazbijewicz nie cierpi, ale to za chwilę. Natomiast ja bym jeszcze powiedział o tych problemach, które miałeś docierając do swoich rozmówców. To tutaj cytat, który przeczytałem na początku swojej książki, to dotyczy osoby pana Turka, czyli Jakuba Szegidewicza, czyli postaci niezwykle złożonej, jeżeli chodzi o życiorys, niezwykle barwnej. No to jest postać, nazywamy takie postaci, nie wiem, czy dobrze pan reżyser, czy poprze mnie, westernowymi. No to jest wyczyny tego człowieka przechodzą najśmielsze oczekiwania. Tak można powiedzieć. Tak? Barwa jej zasługuje na postać filmową? Można powiedzieć, tak, pan Bartosz dużo więcej o tym wie. To pan Bartosz w takim razie. Na własne życzenie dużo więcej wiem. Wcale tego tak nie zaplanowałem w jakiś wyrachowany sposób. Bardzo zainteresowała mnie informacja, którą znalazłem w kilku biogramach Jakuba Szegidewicza, że to był jedyny tatarski absolwent szkoły pilotów w Dęblinie. Przedwojenny jedyny tatarski absolwent. No i myślę, dobrze, to jest trop, za którym warto podążyć. Jego powojenne losy też na pewno są niezwykłe. Może bohaterskie, może zwyczajne, ale dobrze byłoby to sprawdzić. No i tak zacząłem szukać potwierdzenia tej informacji, która ostatecznie się nie potwierdziła. Czyli nie był pilotem? Czy był pilotem? Chciał być pilotem. Chciał być pilotem. Ale nie skończył tej szkoły, bo został z niej wyrzucony, relegowany. Ale okazała się, ta weryfikacja ostatecznie okazała się dość prosta. Wystarczyło dotrzeć do rodziny Jakuba Szegidewicza, która zresztą mieszka w Warszawie. No i śmieje się z tego faktu, że no, ktoś może o ich ukochanym stryju, bo on naprawdę był super fajnym, świetnym człowiekiem. Bardzo chciałbym się z nim kiedyś spotkać. No, dlaczego pan Turek? Dlatego, że... Bo to jest tytuł też rozdziału. Mm-hmm. Dlatego, że on w pewnym momencie musiał poniekąd wykorzystać swoją tatarską tożsamość do tego, żeby przeżyć, ponieważ w dość niejasnych wciąż okolicznościach trafił najpierw już we wrześniu 1939 roku, nie, przepraszam, chyba to w listopadzie było, a może w październiku, w każdym razie na początku II wojny światowej trafił na Szucha, czyli do niemieckiego już wtedy okupacyjnego więzienia, stamtąd na Pawiak. I właśnie tam, na Pawiaku, zaczęli współwięźniowie zwracać się do niego pan Turek i on ten przydomek, tę ksywkę zabrał ze sobą do jeszcze koszmarniejszego miejsca, czyli do Auschwitz, bo w końcu z Pawiaka na Auschwitz trafił. Potem jeszcze przeszedł przez obóz w Neuengamme, potem jeszcze przez obóz w Płaszowie i uciekł z Marszu Śmierci, więc już tylko te fakty pokazują, jakim niezwykłym, twardym człowiekiem był. A to, co się działo po wojnie, to jest zupełnie odrębna, jeszcze barwniejsza historia. To znaczy, powiedz. No, to znaczy, to były takie lata, mam wrażenie, zresztą nie tylko to się wiąże z historią Jakuba Szegidewicza, ale też z historią w ogóle ludzi, którzy się przemieszczali bardzo intensywnie w związku ze zmianami granic. To były takie lata, te tuż powojenne, kiedy można było w dość łatwy sposób stworzyć na nowo swój życiorys, swoją biografię, a poniekąd i samego siebie. Jakub Szegidewicz to wykorzystał. Z różnych powodów, do różnych celów było mu to potrzebne. Nic wielkiego tam się nie wydarzyło. To, no, ja tu nie chcę psychologizować specjalnie, po prostu zrzućmy to wszystko na szeroko pojętą traumę wojenną. Natomiast te jego losy są no, wręcz takie, jakby on sam je chciał wyreżyserować. I to mnie najbardziej w tej postaci teraz ciekawi, jak również bardzo ciekawa jest była jego relacja z bratem, ponieważ on miał dwóch braci. Starszy, najstarszy z tej trójki, Ali Szegidewicz, zginął w Sowietach, w Związku Radzieckim, dokąd trafił w latach, na początku lat 40. Przez długi czas rodzina nie wiedziała, co się dzieje. Potem okazało się, że ktoś był świadkiem jego śmierci. Natomiast ten młodszy brat, Adam, robił karierę w Ludowym Wojsku Polskim. Czyli po prostu w polskim powojennym wojsku. Czyli to tak wyglądała sytuacja po wojnie, jeżeli chodzi o tego bohatera. Ja jeszcze mam pytanie o opowiadanie o Tatarach. Dlaczego opowiadanie o Tatarach jest w przypadku Bartka, reportera, takie trudne? Z czego to wynika? Miałby pan jakieś wytłumaczenie? Ja przypuszczam, że opowiadanie w ogóle o mniejszościach narodowych, etnicznych jest bardzo trudne. W tym przypadku tak małej mniejszości i tak zażyłe, jakby w sensie historycznej zażyłości. Jesteśmy tutaj od XIV wieku na Litwie. I potem z dynastią Jagiellonów w znaczeniu Rzeczpospolitej II też. Odszukanie czegokolwiek i przedzieranie się przez jakby takie tajemnice ludzkich losów jest bardzo trudne dla reportera, wyobrażam. A Tatarzy, jakby pan opisał Tatarów teraz? Bo rozumiem, że Tatarzy mają swoich opisywaczy, czy dopiero czekają nas, tak jak w przypadku właśnie chociażby tej książki, na to, by opisywać ich losy? W pewnym sensie czekają. W takim sensie obyczajowym, reportażu, czekają na książkę i na opis. Mamy rocznik tatarski, który jest warty czytania i przeglądania, ale jest stricte historyczny. Przed wojną było Życie Tatarskie. Chyba wszystkie numery. Teraz też się ukazują czasopisma. Przejrzałem. Życie, owszem, istnieje nadal. Tak, tak, tak. Natomiast w kontekście tego opisywania tatarskich losów, no to chcę zwrócić uwagę już na okres międzywojnia. Chyba przewertowałem wszystkie numery Życia Tatarskiego. Tam jest wiele smaczków, też obyczajowych, ogłoszenia. To jest kopalnia wiedzy dla reportera, myślę, dla każdego, kto chce ludzkie życie opisać w miarę wiarygodnie. Czy jest materiał na następną książkę? Pewnie jest. Tak, a na przykład budowa meczetu w planach w międzywojniu i miał być w kilku lokalizacjach. Ja bym się skupił na jednej. To miało być u zbiegu ulicy Mekki i ulicy Medyny. No, czyż to nie jest filmowe? Czyż to nie też pokazuje o roli i znaczeniu Tatarów w międzywojniu? Ja nie wiem, czy wątek religijny jest najważniejszy w tym, w tym kontekście, dlatego że Tatarzy od XIV wieku do, powiedzmy, Bitwy Warszawskiej odgrywali wielką rolę w sensie militarnym, logistycznym, politycznym, w sensie doradztwa politycznego również. Wątek religijny był chyba mniej znaczący. No, dla mnie był mniej znaczący. Czyli ta budowa meczetu, to myśli pan, że to jest nie tylko kwestia religii, ale polityki w latach właśnie międzywojennych? Z tego, co wiem, sam... Bo to chyba miało znaczenie dla Tatarów wtedy. Sam Piłsudski przeszedł na islam pod koniec życia ze względów takich strategiczno-małżeńskich. To była religia II Rzeczpospolitej. Aczkolwiek ciekawy jest jeszcze jeden fakt w tym kontekście. Zaczęliśmy od statystyk. Ja przypominam sobie, że kiedy przeglądałem mały rocznik statystyczny wydany w roku 1939, tam się znalazły dane z roku 1931, jeśli chodzi o wyznania, o narodowości. Nie ma wyznania mahometańskiego, są tylko inne wyznania niechrześcijańskie. To jest też ciekawe, symptomatyczne, zastanawiam się, z czego to wynika. Nie badałem tego wątku, podobnie jak nie badałem innego wątku związanego z opisywaniem Tatarów. Mogę też się tylko domyślać, dlaczego stało się tak, a nie inaczej, że w roku 1970 Jerzy Lowell, świetny, znany wówczas, teraz już niestety trochę mniej, reporter z Krakowa, opublikował książkę Polska, jakiej nie znamy, i to był zbiór reportaży poświęconych mniejszościom. On bardzo odważnie wtedy pisał na przykład o kwestii Śląska Cieszyńskiego, ale o Tatarach nie ma w zasadzie ani słowa w tej książce. Być może to był wybór polityczny, bo Tatarzy byli zbyt mocno związani z obozem piłsudczykowskim. Właśnie chciałem do tego nawiązać. Tak, prawdopodobnie Jakub było, Szynkiewicz, tak. Prawda? Przecież tak. Pierwszy mufti, można powiedzieć, tak, wybrany na dożywocie, dożywotnio, to był bardzo związany z obozem władzy. No, jego losy są zresztą, też pokazują złożoność i zarówno II Rzeczypospolitej, jak i okresu samej II wojny światowej, prawda? Tak, ale jednocześnie zwracam uwagę, że bardzo niewiele o tym wiemy. Czyli kolejny raz mówimy. Powiem dla przykładu fakt, że w 1933 roku mufti Tatarów Polskich poparł tworzenie państwa Izrael w Palestynie, co jest geopolitycznym artefaktem. Co na to mufti Jerozolimy, aż by wypadało zapytać w tamtym czasie, prawda? Bo przecież mufti Jerozolimy miał zwierzchność taką nad Tatarami ogólnie. Z tego wynika, że podejmowaliśmy od czasów Złotej Ordy samodzielne polityczne decyzje. Czyli byliście prorokami po prostu. Jakkolwiek pan to zinterpretuje. Tak? A w ogóle mam wrażenie, że mufti Szynkiewicz był bardzo odważnym człowiekiem. Szkoda, że tak mało o nim Dlaczego tak mało wiemy o Szynkiewiczu, o muftim Szynkiewiczu? Bo to jest przecież postać, która powinna doczekać się wielu biogramów, wielu biografii tak szczegółowych, żeby już nie było żadnych wątpliwości. Ja myślę, że my w ogóle przeceniamy wątek religijny w kontekście Tatarów. Tak? Dużo ciekawsze są dzieje Tatarów w przestrzeni polskiej historycznej i politycznej. Mhm. I wiedza Tatarów cywilizacyjna, transfer cywilizacyjny, który tutaj od XIV wieku został sukcesywnie robiony. Mieliśmy wiedzę Awicenny, astrologię, wszystkie nauki jakby takie na ówczesne czasy ważne w trzech językach, tureckim, perskim i arabskim. I ten transfer trwał długo. To w takim razie ja, skoro pan nalega, byśmy o tej religijności, ale islamie już może nie tak dużo. Jeszcze jedno słowo powiem, proszę. Jeżeli tak, to jakby islam się zrobił dosyć trudnym tematem. Tak, zwrócę tylko uwagę na fakt, że największa armia NATO, liczebna, większa turecka od Francji, jest armią turecką, czyli naszego bezpieczeństwa strzegą muzułmanie. To ja jeszcze tylko postawię kropkę, bo ja lubię stawiać kropki i ja Muftiego Szynkiewicza opisuję przede wszystkim jako polityka, nie jako przywódcę religijnego i pokazuję to właśnie, jego na czym polega jego złożoność, na czym polega jego wybory, których dokonywał dokładnie. Przede wszystkim w czasie wojny, kiedy no, zgodził się na pewnego rodzaju współpracę z III Rzeszą, stał się wielkim muftim Ostlandu. No i z tego powodu w roku 1944 Ostlandu, uciekł, czyli to jest na ten, ta część nazwana tak przez Niemców podczas II wojny światowej, zarządzana przez niemiecką administrację, prawda? Tak, jest... Mufti urzędował w Wilnie i mówimy o tamtych terenach. Kilka razy był w Berlinie, też delegacje z Berlina w czasie wojny odwiedzały Muftiego. No i z takim bagażem, on zresztą jednocześnie był ogromnym antykomunistą. To no i znajomość jeszcze czynnik. Z pewną postacią. No, wiadomo, na pewno. To jest właśnie coś, co wymaga wyjaśnienia. No, był tym kolegą ze szkolnej ławy, czy nie był? Ja nie wiem, nie daję jednoznacznej odpowiedzi. Nie potrafię, ja tego też nie wiem. Ja znam jakby różne wersje. Tak. Tak. Ja mogę tylko pokazywać, że wokół tej informacji jest szalenie dużo wątpliwości. To jest jedyne, co mogę w tej sytuacji teraz zrobić. Natomiast ja ostatecznie Muftiego, czego staram się unikać, biorę w obronę. Ten rozdział kończy się taką trochę wykreowaną sceną. Piszę o tym wprost. Unikam tego jak ognia, ale pomyślałem sobie, że ten człowiek na to zasługuje, żeby wziąć napisałeś monolog w obronę, owszem. W imieniu Muftiego. Pokazać, jakie argumenty mogły nim kierować, kiedy podejmował tę decyzję, która sprawiła, że w roku 1944 uciekł najpierw do Austrii, potem przeniósł się na parę lat, kilkanaście w zasadzie, do Egiptu, który znał jako osoba kształcona w Berlinie i mająca ogromne kontakty w świecie arabskim. On zresztą mówił kilkoma językami. To też jest podróż do nawiązanie Indii. Do tego, wspaniała zresztą. Jego opowieści o tym też nieprawdopodobne. To jest ten wkład między innymi. No właśnie, to jest nawiązanie do tego, o czym pan Stefan powiedział. O którym pan Stefan Hazbijewicz mówił, prawda? No ale Mufti Szynkiewicz... To, że studiował w Berlinie, nie jest grzechem, a to, że w tym czasie studiował też Goebbels i mogli ze sobą porozmawiać, to tylko służyło jego wiedzy i geopolityce, którą uprawiał. No pewnie. I z Egiptu po przewrocie Nassera Jakub Szynkiewicz przenosi się do Stanów Zjednoczonych. Tam umiera w drugiej połowie lat 60. No i ślad się urywa. Nie zostawia, przynajmniej nic o tym nie wiemy, żadnych pamiętników, żadnych listów, wspomnień. Nie chce kontaktów ze środowiskiem Tatarów, którzy zostali w Polsce już tej powojennej. No i mamy właśnie ten problem. Ty tłumaczysz jego dobre kontakty z Niemcami, bo nie chciałbym używać słowa kolaboracja, bo to jest słowo, które wymaga wielu dowodów na to, a jak sami tutaj opowiadamy, tych dowodów nie ma. Natomiast on tłumaczy swoje dobre relacje z Niemcami, bo chciał ratować Tatarów. Chciał, by nie groziło im to, co groziło Żydom właśnie w czasie II wojny światowej. To jeżeli chodzi o Muftiego, myślę, że jego życiorys skomplikowany, aczkolwiek niewyjaśniony do końca, czyli tak jak wynika od samego początku naszej rozmowy o Tatarach, ten wątek proponuję zakończyć. Za chwilę porozmawiamy o czymś, co jest bardzo ciekawe, a mnie niebywale zaintrygowało, mianowicie to się nazywa V krukowy. To za chwileczkę. Gelirler yüzüm erdi. U nas każdy jest prorokiem o Tatarach w Polsce. To tytuł książki Bartosza Panka, dziennikarza programu drugiego. I rozmawiamy z jednym z bohaterów tej książki. Stefan Hazbijewicz, reżyser teatralny, filmowy, artysta, maluje, fotografuje i myślę, że opowie nam, co to jest fał krukowy. Bo to ten termin pojawia się w książce i to jest termin, który tłumaczy nam też wiele z tej tatarskości. Z tatarskości jeszcze czasów Ordy, z czasów takich, no, sprzed setek lat, prawda? Czy się mylę? Tak, na wszelki wypadek ustalmy jeden artefakt, że Tatarzy to Turcy, tak? Czyli język tatarski jest językiem tureckim, tak? Pochodzimy z Krymu, najechali nasz Mongołowie i najeżdżali tak jak i Polskę. Sztuka wróżenia z lotu ptaków i z zachowań ptaków zwana ornitomancją jest znana od czasów greckich. Aleksander Macedoński miał zawrócić z ekspansji na Indie, wypuścił swojego sokoła, sokół wrócił, spojrzeli sobie w oczy i Aleksander Macedoński powiedział: zawracamy. Zawrócił armię grecką w podróży do Indii. Mhm. Tatarzy używali ornitomancji, czyli czytania zachowań ptaków do celów militarnych. Dla przykładu powiem, że kruk, który krakał i potem dziobał w dół, oznaczał zwycięstwo, a w jaki sposób kruki rozpoznawały armię, która była na odległość 10-15 kilometrów i w jaki sposób oceniały to zwycięstwo, to już jest sprawa GPS-ów, kruków i jakby Tatarów i tych aplikacji, które mieliśmy. Tak? Dobrze, a był ktoś, kto był specjalistą czytania tego typu gestów ptaków i każdy kruków? Dobry dowódca awangardy, czyli tego pierwszego oddziału. Chorągiew składa się z chówców i chówce były na początku awangarda. Chówce, które osłaniały z boku skrzydła i chówce, które zamykały ariergarda. Każdy dowódca, chówca awangardy musiał znać język kruków. Nie tylko zresztą. A pan zna język kruków? Tak, domyślam się czasem. Takim... One zmieniają swoje kody, podobnie jak technologia. I na przykład jakie gesty, w jakich sytuacjach kruk jest dla pana... Ja z krukami i z przyrodą rozmawiam o poezji. Tak, mhm. I Panu Bogu. Przepraszam za patos. A to jest tatarskie, prawda? W pewnym właśnie sensie to. Szamańskie, tak. No. Uniwersalne też. Bardzo. Tak. Ale kiedy myślimy właśnie o takiej duchowości innej od, no właśnie, tej, którą ma większość z nas lub nie ma, no to nam przychodzi do głowy, mam takie wrażenie, w takim powszechnym mniemaniu. Czyli rozumiem, że... Słowiańszczyzna jest zaśpiewana kontaktem z przyrodą i taką personifikacją napięć w przyrodzie. Wszystkie nuty słowiańskich podań są nutami personifikacji przyrody i jej mocy. A to prawda, to też w folklorze wybrzmiewa jak bardzo najbardziej, mocno. Tak. Tak, jasne. Ja no... ponieważ od ponad 10 lat mieszkam na wsi, to też trochę się zbliżyłem do tych wątków, do przyrody, do natury. Myślę, że będąc jednak człowiekiem miasta, trudniej o to. Czyli ta tatarskość nie była dla ciebie zaskoczeniem od tej strony mistycznej, czy właśnie natura, która jest w ścisłej relacji z człowiekiem? Wiesz, nie wiem, może była, ale chyba raczej nie. Ja raczej jestem kimś, kogo naprawdę mało rzeczy zaskakuje. Zaskakują mnie najczęściej rzeczy złe, niepokojące, no nie wiem. No te które się nie mieszczą w ogólnie pojętym kodzie wartości kulturowym. Stefan Hazbijewicz. My się chyba z panem Bartoszem wymieniamy trochę, bo W tym czasie, jak pan podziwia, czy dystynguje etniczność Tatarów i pasję, to ja odróżniam folklor kurpiowski od mazowieckiego i to mi sprawia wielką przyjemność. A tak, to zawsze jest ogromne. A jak Tatarów umieścimy teraz po tylu latach, jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o obecność tutaj, w tym właśnie gdzie? W Kruszynianach? Pan, to wynika z łam książki, pan nie lubi tego sformułowania, gdzie Rzym, a gdzie Krym. I tutaj bym chciał na chwilę wejść w tą właśnie tożsamość tatarską, mianowicie Krym, Bachczysaraj, czyli tam jest pałac chanów krymskich, prawda? Bachczysaraj, sama nazwa jest tak niezwykle poetycka, że aż człowiekowi staje przed oczami niezwykły jakiś pałac albo w ogóle bogactwo i ciekawe rzeczy. Natomiast dla pana, gdzie jest ta tożsamość tatarska? To, jeżeli chodzi o Bachczysaraj, to Mickiewicz w sonetach krymskich opisał to w sposób i romantyczny, i polski, i tatarski również. To gdzie moja tożsamość? Ja jestem przede wszystkim Polakiem tatarskiego pochodzenia, czyli jestem dwukulturowy de facto. Tak? Mhm. Tatarskość traktuję jako tradycję, czy przeszłość, czy sentyment, tak? czy taką swoją drugą naturę, tak? Ten pomruk niedźwiedzia, jak Indianie mówią. Tak? A co się zmieniło w tatarskości przez ostatnie lata? Na przykład Tatarzy, nie chcę tutaj wkraczać znowu do wiary, do islamu, ale ta mniejszość, która jest tak rozczłonkowana, jak sami mówicie, to jest wynik oczywiście historii, ale czy to teraz, te nowe czasy, nowoczesność nie wpływa w jakimś stopniu na tożsamość Tatarów, na zapomnieniu o tym, że można czytać z lotu kruka, ruchy wojsk i właśnie te wszystkie elementy mistyczne wynikające z historii Tatarów? To primo mamy do czynienia z atrofią, czyli zanikiem tożsamości. Tak? W sensie globalnym jest tendencja taka, na przykład w Niemczech, że ktoś, kto jest pochodzenia etnicznego z jakiegoś regionu, przychodzi do domu, wkłada inne stroje i mówi innym językiem, dialektem, a wychodząc na zewnątrz mówi tym wysokiej klasy niemieckim, czy jakkolwiek. W krajach postsowieckich globalizacja jest, nie chcę użyć jakiegoś twardego sformułowania, ale jest zanikiem tożsamości w ogóle. A jak z Tatarami? Myślę, że to jest tendencja dotycząca wszystkich mniejszości. Tak? Przechodzi to w jakąś taką cepelię, powiedzmy. Chociaż bardzo zgadzasz się z taką twardą oceną? No ja słyszałem też wiele argumentów, które w kontrze stoją z tym, co pan Stefan powiedział, mianowicie, że okej, jest trudno, bo globalizacja nie sprzyja temu konserwowaniu swoich bardzo, bardzo mocno sprofilowanych tożsamości, bo polscy Tatarzy też są wyjątkowi w ogóle w świecie islamu i w świecie Polski. Oni są na pograniczu tak, naprawdę. Dwóch wielkich kultur, dwóch wielkich cywilizacji. Natomiast przecież po 89 ten świat się otworzył i pojawiły się ogromne możliwości, których przez minionych 50 lat Tatarzy nie mieli, więc naprawdę mają całkiem przyzwoite fundusze na to, żeby pielęgnować, celebrować swoją etniczność. No tak, ale myślimy w Polsce, Tatarzy podkreślać właśnie przez obecność w przestrzeni publicznej tę swoją tożsamość, co oczywiście też tworzy wiele rozmaitych problemów. U nas Tatarzy, jak mówię dla przeciętnego człowieka, który ma jakiekolwiek pojęcie o Tatarach, o historii, to są Kruszyniany, prawda? I Kołduny pewnie. I Kołduny. Mhm. No i to... Kołduny do tego bywają litewskie też. Bywają, ale one są tak. Bardzo dobre tak poza wszystkim. Natomiast tak. Pytanie moje brzmi, czy Tatarzy naprawdę mają przed sobą coraz większą, rozwodnienie się w społeczeństwach, to do tego doprowadzi cała ta historia? Czy to jest ciężko nam o tym powiedzieć? No to w pewnym sensie jest kwadratura koła. Możemy powiedzieć, że do woli można pielęgnować tradycję i to będzie coraz ciekawsze, zwłaszcza, że otwierają się archiwa całego świata i żyjemy w świecie globalnym, tak, pewne docieranie do pewnych faktów jest coraz łatwiejsze, ale można też powiedzieć pesymistycznie, że podstawowe spoiwo Tatarów czy jakiejkolwiek etniczności, czyli język, nie istnieje. Tatarzy nie mówią języku tatarskim. Ja nie znam słowa po tatarsku. Znam kilka słów po turecku. Mhm. Przed nami święto ofiarowania Eid al-Adha, czyli Bajram, prawda? To się z tego, co wiem, nazywa Kurban Bajram i to jest tureckie sformułowanie. Tak, ale nie biorę w tym udziału ze względu na swoje upodobania religijne, bardziej hybrydowe. Ja rozumiem, ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że z książki Bartka wynika, że teraz jest na przykład dowolność jedzenia potraw, prawda? Już wieprzowina wchodzi w grę. Jest alkohol, czyli ta zmiana, która jest nie do wyobrażenia w innych częściach świata. Jakakolwiek logiczna dieta wyklucza wieprzowinę. Czy to jest dieta starożytna, czy dieta XXI wieku? Zgadzam się. Tak, notabene w Wilnie Żydzi kupowali w jatkach czy w sklepach tatarskich i odwrotnie, czyli niczym to się nie różni od koszeru. To w takim razie, skoro panowie się zgadzają co do wieprzowiny, to czas nadszedł, byś Bartek wyjaśnił, w jaki sposób się poznaliście i w jaki sposób pan Stefan Hazbijewicz pojawił się na kartach twojej książki. Co prawda na koniec, ale jest to koniec bardzo znaczący. Trochę filmowy, no dobrze. No, skoro reżyser filmowy i teatralny, to tak musi być. To może jeszcze tylko ten wątek wieprzowiny dokończmy. No, to się nie pojawiło w ostatnich 20-30 latach, tylko o wiele, wiele wcześniej. Więc to też jest pewien rodzaj krótkiego, długiego trwania. To było tak, że ja już w zasadzie kończyłem pracę nad zbieraniem materiałów do książki. Miałem zapisany w telefonie numer Stefana Hazbijewicza. No i nie pamiętam. Pomyliłem się, palce się rozjechały. No i ja wybrałem ten numer, nie wiedząc, że to jest numer Stefana Hazbijewicza. No i tak od słowa do słowa okazało się, że to jest właśnie Stefan Hazbijewicz, o którego spotkaniu kiedyś myślałem. No, ale stwierdziłem, że już naprawdę materiału jest wystarczająco dużo i już nie potrzebuję kolejnych bohaterów. I trochę muszę przyznać, żałowałem, że wydarzył się ten telefon, to połączenie. Na początku tylko, bo proszę. Żałowałeś, że zadzwoniłeś? Tak, że znowu będę musiał się spotykać, spisywać. No, żmudna robota, wiadomo, każdy to po 2 latach pracy nad materiałem pewnie powie, a na pewno większość. Ale bardzo szybko zmieniłem zdanie. I ja nie wiem, to jest zrządzenie losu, jakkolwiek byśmy to tłumaczyli poza werbalnie czy poza racjonalnie. Bardzo się cieszę ostatecznie, że do tego naszego spotkania doszło i że ono właśnie w tym konkretnym momencie pracy nad książką się wydarzyło. A gdzie się spotkaliście? Może ja powiem teraz, że ja się długo wahałem. Tak, długo się wahałem, dlatego że odkrywanie tożsamości w polskich realiach bywa czasem złożone. Spotkaliśmy się pierwszy raz w Warszawie w Café Nero przy placu Trzech Krzyży. No i potem regularnie pracowaliśmy nad Petitem de facto, bo niewielki rozdział powstał. Tak, ale taki, który chyba ja mogę uznać za spełnienie marzeń chyba, no może trochę użyję górnolotnego słowa, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że naprawdę brakuje mi dobrej, mocnej puenty tych wszystkich poszukiwań, co się zresztą z pańską tezą o tej atrofii tatarskiej tożsamości potwierdza. No a pan jednak wlał mi trochę nadziei w moje serce. Bardzo miło było. Mam nadzieję, że książka będzie bestsellerem. No, tego życzymy oczywiście Bartkowi. Ja się zastanawiam, Bartek, mówisz 2 lata nad tą książką. 2,5 nawet. 2,5 pracowałeś. Rzeczywiście mamy tutaj dane chociażby z dokładnością bardzo co do owcy, krowy, świni, na przykład ze stacji Białystok podczas powojennym, w czasie powojennym. Migracji, tak. I repatriacji, prawda? prawda? To są rzeczy, które można znaleźć tylko w archiwach i to też niekoniecznie właśnie ich szukając. Magazyny w Gorzowie to są konserwy, wanna, dwie chochle. To jest też wynalezione przez Bartka. Rzeźnia miejska w Gorzowie. Tu jest wiele motywów, które są bardzo ciekawe i myślę, że takie odniosłem wrażenie, czytając książkę, że to jest też opowieść oczywiście o Polsce i o tym wszystkim, co tutaj było po wojnie, no siłą rzeczy, prawda? Natomiast ciekawe jest oglądanie tego świata od strony ludzi mocno przeżywających te zmiany, mocno odczuwających te zmiany, ja mam takie wrażenie. Czy też tak to widzisz w ten sposób? No teraz już tak, chociaż to nie był oczywiście nie było to pierwszy punkt wyjścia. Ja najpierw chciałem zrobić bardzo skromny zbiór takich biograficznych, krótkich reportaży o ciekawych postaciach, które możemy przypisać do społeczności polskich Tatarów. Natomiast wgłębiając się w te losy, zauważyłem, że w zasadzie wszyscy bohaterowie, których sobie wybrałem z naprawdę długiej listy, no, wpisują się w te rozmaite procesy, o których najczęściej mówimy w kontekście, użyję teraz takiego może trochę ryzykownego sformułowania, czysto polskim. Chciałem od tego po pierwsze odejść, a po drugie chciałem odejść od też no, takiego stereotypowego ujęcia Tatarów, czyli że kołduny, że tylko kruszyniany, ale też, że tylko przelewają krew za swoją, nie wiem, drugą, pierwszą nową ojczyznę, bo są wdzięczni za to, że książę Witold, Jan III Sobieski nadawali ziemię, szlachectwo i że Tatarzy stali się w jakiejś części, sporej części elitą, chociaż też wielu Tatarów było nędzarzami. To szczególnie jest widoczne w II Rzeczypospolitej, szczególnie na kresach Kresów, czyli na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie. No i mając to... Tam jest bliżej właśnie panu do tych regionów, prawda? Z tego, co czytałem właśnie z tego ostatniego rozdziału. No, Wielkie Księstwo Litewskie to tak. Jest... tak, to Tatarzy przybyli do Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIV wieku i stąd powstała historia Tatarów w Polsce. Mm-hmm. To ten wątek Jana III Sobieskiego i Tatarów w Polsce jest tylko ułamkiem Tatarów Rzeczpospolitej pierwszej. Tutaj książę Witold, prawda, jest bardzo poważną postacią dla waszej historii, tak, na Litwie? Tak można powiedzieć. Tak przyjaźnił się z Hanem Złotej Ordy. Razem polowali. A nie myślał pan o filmie historycznym tego typu, żeby opowiedzieć... Jeżeli pan bardzo zostanie scenarzystą, jak najbardziej. No dobrze, to wszystko jest do przedyskutowania, ale jeszcze tę poprzednią moją myśl skończę, mając właśnie w głowie te dwa fundamenty, tak sobie zacząłem tkać opowieść o Tatarach, tatarskich losach. No w zasadzie tak od drugiej połowy XIX wieku ona się rozciąga do współczesności. No bo to jest taki moment, kiedy ta społeczność polskich Tatarów musi mierzyć się z rozmaitymi wyzwaniami. Twoja książka kończy się tak, jak ja postanowiłem, by zakończyć nasze spotkanie tutaj w Klubie Trójki. Mianowicie siedzicie panowie i czytacie na głosy Stepy Akermańskie Adama Mickiewicza. No jest to coś niebywałego, jeżeli chodzi o zakończenie tej książki. Już samo spotkanie was i czytanie wspólne na głosy. Także ja bym zaproponował, byśmy właśnie w ten sposób pożegnali się z naszymi słuchaczami. Stepy Akermańskie, zaczynamy. Stoimy, jak cicho. Słyszę ciągnące żurawie, których by nie dościgły źrenice sokoła. Słyszę, kiedy motyl się kołysa na trawie. Kiedy wąż śliską piersią dotyka się zioła, w takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy, nikt nie woła. Stefan Hasbijewicz, reżyser teatralny, filmowy, artysta, fotograf, bohater książki. Książki Bartosza Panka. U nas każdy jest prorokiem o Tatarach w Polsce i o Tatarach w Polsce rozmawialiśmy dzisiaj w Klubie Trójki. Audycję wydała Sylwia Hej, zrealizował Michał Jakubik. Ja już państwu mówię do usłyszenia. Michał Żakowski, a przed nami jeszcze na chwilę płyta tatarska i Karolina Cicha i Bart Pałyga.

autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Co to za kompozycja? Kto gra? Na jakim instrumencie? Proszę posłuchać. Zupełnie niedawno zapoznałem Państwa z mniej znanymi nagraniami muzyki filmowej i teatralnej z różnych okresów działalności grupy Tangerine Dream. Było to możliwe dzięki płytom. W przypadku ilustracji do Króla Edypa chodzi o krążek zawierający utwory wcześniej niepublikowane. Fanów popularnego zespołu elektryzują także reedycje i nowe wersje znanych kompozycji wykonywanych pod tym samym szyldem przez innych muzyków. A przy okazji grała Hoshiko Yamane. To był temat Petera Baumana z 1973 roku. Znany fanom Tangerine Dream, posiadaczom płyty Fedra. A to już wschodzący księżyc. Album Recurring Dreams, czyli przypomniane, przywołane utwory grupy Tangerine Dream.